الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض يكبر وهو يكبر من السلمتين، وبعض يكبر يكبر في نهضه. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا كريب بن سليمان عن سعيد بن حارث قال صلى لنا أبو سعيد الصلاة بتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال یہ باب اس سے پہلے بارہا آتا رہا ہے اس طرح کا کہ دونوں سجدوں سے جب آپ اٹھیں گے تو تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں گے، اور عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اٹھتے ہوئے بھی تکبیرات کہا کرتے تھے. باقی روایت اس سے پہلے آ چکی ہے. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمار بن الحسين صلاه خلف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت رفيقة. سنة الجلوس في التشهد، تشهد میں کس طرح سے بیٹھیں گے، کیفیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ یہاں بیان کیا گیا ہے. ام الدرداء کے بارے میں آتا ہے کہ کانت تجلسو فی صلاتها جلسۃ الرجل، وہ صلات میں جیسے مرد بیٹھتے ہیں اسی انداز سے بیٹھا کرتی تھی. کوئی مرد اور عورت کے تشہد میں فرق نہیں کرتی تھی، وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی. وہ کانت فقیہتن، اور یہ فقیہ تھی. یہاں جو ام الدرداء ہیں یہ وہ صحابیہ نہیں ہیں، تابعیہ ہیں. ایک صحابیہ تھی، اب صحابیہ ابو الدرداء ہیں. ام الدرداء یہاں جو ام الدرداء ہے یہ صحابیہ نہیں بلکہ تابعیہ تھیں، اور یہاں موجود آپ کے سامنے یہاں فقیہ تھیں یہ. چلیں. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كان اذا يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة اذا جلس ففعلته، وانا يومئذ حديث سني، فنهاني عبد الله بن عمر وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت انك تفعل ذلك، فقال ان رجلاي لا تحملانني. یہاں پر دیکھیں آپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، باپ بیٹے دونوں کا نام ایک ہی، تو عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر کو بارہا دیکھتے تھے، یتربع فی الصلاۃ، کی صلات میں بیٹھتے ہیں تو آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں. تشہد میں جب بیٹھتے ہیں وہ تو آلتی پالتی مار کر کے بیٹھتے ہیں، چار زانوں ہو کر کے بیٹھتے ہیں. سمجھے آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، دونوں پیر کا دونوں حصہ اندر ہو جائے اور گھٹنا دونوں باہر، اس انداز سے بیٹھتے ہیں. کہہ رہے ہیں ففعلتو، ایک بار میں نے بھی کیا اسے، تشہد میں جیسے وہ بیٹھے تھے ویسے میں بھی بیٹھا. وہ انا یومئذ حدیث سن، ابھی میں چھوٹا تھا، کم سن تھا میں، چھوٹا تھا، عمر زیادہ نہیں تھی، میں نے بھی اسی طرح سے کیا. فنہانی عبداللہ ابن عمر، مجھے انہوں نے منع کیا، یہ کیا کس طرح بیٹھو، ایسے نہیں بیٹھا صلات میں. تو قال انما سنۃ الصلاۃ، صلات کا طریقہ یہ ہے، ان تنصب رجلک الیمنا، کی جو بات دوارا دایاں قدم جو ہے اس کو کھڑا رکھو، وتثنی الیسرا، اور بائیں کو موڑ لو. فقلت، میں نے کہا، انک تفعل، اپنا تو ایسے بیٹھتے ہیں، اپنا تو اس طرح سے بیٹھتے ہیں، اور ہم کو کہہ رہے ہیں سنت کیا ہے، ایسے کرو، پاؤں کھڑا کرو اور ایک پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھو. تو انہوں نے کہا ان رجلایا لا تحملانی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاؤں مجھے سہار نہیں پاتے کہ میں پاؤں پر اپنے بیٹھوں، پیر پر اگر بیٹھوں تو میں بیٹھ نہیں پاؤں گا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، پریشانی مجھے اس کی ہوتی ہے، لہذا میں ایسے بیٹھتا ہوں. مجبوری کے حالات الگ ہوتے ہیں، باقی اصل طریقہ صلات کا یہ ہے جو تمہیں میں نے بتایا. تو اگر اس طرح سے کوئی چھوٹا بچہ پوچھ لے آپ سے تو ڈانٹیے نہیں، اس کو سمجھا دیجیے، اس کے بھی شعور ہے، عقل ہے، سمجھ اس کے پاس بھی ہے، دیکھ رہا اپنا ایسے کر رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ جو رہے گا کہ یہ لوگ تو ایسی ہے کہ اپنا کچھ کریں گے دوسروں کو کچھ اور بتائیں گے. تو آپ بتا دیں اس طرح سے کہ یہ مسئلہ ہے، دوسرا ہے اس وجہ سے اس طرح کرنا. تو کہ طریقہ یہ ہوا تشہد میں بیٹھنے کا کہ آپ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے رکھیں گے، اور بائیں پاؤں کو موڑ کر کے اس پر بیٹھ جائیں گے آپ. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن طالب عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثني الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان اذا جلس أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي یہ ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو تقریباً جستہ جستہ مختلف ابواب میں مکمل آ چکی ہے. کہیں ایک ٹکڑا کہیں ایک ٹکڑا کہیں ایک ٹکڑا. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری روایت ایک ساتھ ذکر کی ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا مجھے سب سے زیادہ یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح کہ کیسے آپ ادا کرتے تھے وہ طریقہ مجھے آپ میں سب سے زیادہ یاد ہے. آ چکے جملے سر جملے سارا رکو کے وہ آپ میں آ چکا ہے. ایک شروع میں کبرا جعل یدی حضو من کبیہ یہ افتتاح ہے صلات کے موقع سے آ چکا ہے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ جب اپنا سر اٹھاتے تھے رکو سے استوى سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ یہاں تک کہ ہر فقار ریڑھ کی جو ہڈیاں ہوتی ہر ایک اپنی جگہ پہ سیدھی ہو جائے. تو یہ بھی سجدے کے باب میں آ چکے. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى. اب یہاں پر اصل جو محل استدلال جس سے پہلے نہیں آیا تھا اسی باب میں ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کسی ٹکڑے کی وجہ سے جب دو رکعات پڑھ کے تشہد میں بیٹھتے تھے تو کیا شکل ہوتی تھی. جی ہاں تو دو رکعت میں جب بیٹھتے تھے تو بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے تھے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے بائیں پاؤں موڑ کر کے جیسے کہ اس سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ بتایا اپنے بیٹے کو بائیں پاؤں کو موڑ کر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں گے. جی اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے یہاں آخری رکعت انہوں نے کہا چوتھی رکعت نہیں کہا انہوں نے. جب وہ کب بیٹھتے تھے آخری رکعت میں بیٹھتے تھے وہ آخری رکعت چاہے ایک رکعت والی صلات ہو تو بھی آپ کی کیا ہے وہ ذکر کا دل صلات کوئی فطر ہے اور چاہے وہ دو رکعت والی صلات ہو آخری ہے چاہے تین رکعت والی ہو تو تیسری آخری ہے اور چاہے چار رکعت والی ہو تو وہ آخری ہے. جب آخری رکعت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طریقہ ہوتا تھا قدم رجلہ الیسرا آپ بائیں پاؤں کو آگے نکال لیتے تھے ونصب الاخرى اور دوسرا جو داہنا پاؤں اس کو کھلا رکھتے تھے وقعد علی مقعدته اور اپنے پاؤں پر بیٹھنے کے بجائے اپنے مقعد و سرین کے بل زمین پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے پیر پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ زمین پر آپ بیٹھا کرتے تھے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کا طریقہ. تو جو تشہد درمیان میں ہوتا ہے اس میں پیر پر بیٹھتے ہیں اور تشہد جو آخری رکعت کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا جو یہاں پر صحابہ رسول نے بتایا. ذرا سمجھ جی تو کس روایت میں اس طرح تفصیل ہے کہ آخری رکعت میں بھی آپ بیٹھتے تھے پاؤں پر. یہ صحابی نے بتایا عبداللہ بن عمر نے ایک عام بات بتائی. اب وہ کئی رکعت والی صلاح تھی جس میں بیٹھ کر رہے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو کون سی حدیث جس میں انہوں نے صحابی نے تفصیل بیان کی ہے اس میں وہ تفصیل ہو اس میں بھی ہو کہ آخری رکعت میں بھی آپ ایسے بیٹھتے تھے. باقی روایتیں آپ کو عام ملیں گی عام روایت لیکن یہ روایت باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اس میں ہے کہ جو درمیانی تشہد ہوتا تھا ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور جو آخری تشہد ہوتا تھا اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا. نہیں صحیح بات کام ہے لیکن اگر یہاں صحابی رسول نے چونکہ وضاحت کر دی ہے اگر انہوں نے عام رکھا ہوتا خالی آخری والا بتایا ہوتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں طریقہ صحیح ہے. کچھ لوگوں نے یہ نقل کیا کچھ لوگوں نے یہ نقل کیا لیکن یہاں نے مطلب تفصیل کر دی باقاعدہ کہ دو رکعت والی ہے اور چار رکعت والی قدر یہ چاہیے، یاد اس طرح کی تفصیل آ جائے تو اس کو قبول کریں گے آپ. فسمع الليث يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحله وابن حلحله من ابن عطاء وقال ابو صالح عن. تو یہاں پر سند کے اندر عن کے صیغے موجود تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر صراحت کر دی کہ ان سب کا باقاعدہ سماع ایک دوسرے سے ثابت ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے سے پہلے آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اگر ایک معاصر اپنے معاصر سے عن سے روایت کر رہا ہے تو ان سے لقاء کا ثبوت ہونا ضروری ہے. اگر لقاء کا ثبوت نہیں ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ اسے اتصال پر محمول نہیں کرتے، جو اختلافی مسئلہ ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ درما. تو صراحت کر دی یہاں پر ان سب کا ایک دوسرے سے سما باقاعدہ ثابت ہے. ہو گیا سب پڑھ دیا ہم نے. وقال ابو صالح جی ہاں، تو ان کی روایت میں ہے کلو فقارم مکانہ. جی ہاں، اور آگے وقال ابن المبارک عن يحيى بن أيوب حدث بن يزيد بن أبي حبيب عن محمد عمرو بن حلحلة حدثه كل فقار. ان کی روایت میں کل فقار، تو سمت کل فقار ہے، تو فرق کیا ہوا ہے ان سب میں؟ اس میں دیکھیں جو آپ بغل میں حدیث میں لکھا ہے وہ کل فقاری ہی یا کل فقارتی، تو یہ حایتا کا فرق ہے کہ کل فقار کا لفظ ہے کل فقارت کا لفظ ہے. تو بعض نسخوں میں یہاں پر فقار کی جگہ فقارت یا فقاری ہی کا لفظ موجود ہے، تو گویا کہ یہ فرق بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں کلو فقارن اور کچھ روایتوں میں کلو فقارتن. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرق بتانا چاہا ہے کہ جو روایت پہلے آئی اسی طرح ابو صالح عن اللیث ان سب کی روایت میں کلو فقار ہے، جبکہ یحیی ابن ایوب کی جو روایت ہے اس کے اندر کلو فقارتن کا لفظ موجود ہے. جی جمیل صاحب، کیا جی دعا تو ہے سچ الاسلام میں نہیں پڑھا آپ نے؟ ہم تو ہر چیز یہاں نہیں آئی، ٹھیک ہے، لیکن مختلف کتابوں سے ماخوذ ہوتی ہیں. کوئی چیز ابو سنن نبی داؤد میں موجود ہے، کوئی سنن ترمذی میں موجود ہے، کوئی صحیح بخاری میں موجود ہے. یہ جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں سب کو جمع کر کے وہ ایک ساتھ کر لیتی ہیں. یہ فقہ کی کتابوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ سب کو یہاں وہاں سب سے جمع کر کے آپ کے لیے مرتب شکل میں ایک جگہ بتا دیا. باقی ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، فلاں حدیث ہماری شرط پر نہیں ہے تو فلاں حدیث ہماری شرط پر نہیں ہے، لہذا بہت سے ہر چیز ہر جگہ نہیں جمع ہوتی ہے. چلے جی، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا نا سر، پہلے بتایا تھا، ہاں کہیں نہیں آپ سمجھ رہے. تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب تک آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کے ساتھ رہیے آپ، جب تک آپ امام کے ساتھ ہیں تب تک امام کے ساتھ رہیے آپ. مسئلہ ہے اقتدا کا نہیں، امام نہیں کرتا آپ کیجئے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، امام نہیں کرتا ہے اور آپ کریں صحیح تبرک اقتدا کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر آپ کی کون سی رکعت ہے، اس کا مسئلہ یہاں پر تبرک اقتدا مسئلہ نہیں ہے. تو جب تک آپ امام کے ساتھ ہیں آپ امام کے ساتھ رہیے، جب امام سے الگ ہو جائیں آپ اس کے بعد اپنی صلاح شروع کیجئے. اب آپ کی ایک دو رکعت ہو گئی، باقی آگے بڑھیے. باب من لم يرد تشهد الاول واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. تو یہاں پر باب آ رہا ہے تشہد کا، تو تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ پڑھ لیا آپ نے. تشہد اول جن لوگوں نے واجب اور ضروری نہیں سمجھا ہے ان کی دلیل کیا ہے، اس کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے. تو کچھ لوگوں کہنا ہے تشہد اول واجب اور ضروری نہیں ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو رکعت پڑھا کر کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد لوٹے نہیں آپ کہ دوبارہ بیٹھ جائیں. اگر آدمی کا کوئی رکن چھوٹ جائے تو دوبارہ لوٹ کر کے اس رکن کی طرف آنا ہے. ایک سجدہ کیا تھا اور ایک نہیں کیا تھا، کھڑا ہو گیا، دوبارہ سجدے میں جا سجدہ کرے پھر کھڑا ہو اس کے بعد، تو رکن اگر چھوڑ دیں آپ تو نہیں صلاح آپ کی ہوگی. لیکن اگر تشہد اول کسی کا چھوٹ گیا اور کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو لوٹ کر کے تشہد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ لوٹ کے تشہد آپ کو نہیں کرنا ہے. اس سے معلوم ہوا تشہد یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر صلاح نہیں ہوگی. لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں آپ تو جان بوجھ کے چھوڑ دیں آپ تو نہیں ہوگی ہونا مسئلہ. تو صلاح کے جو اعمال ہیں وہ تین طرح کے ہیں، صلاح میں جو اعمال ہیں وہ تین طرح کے، ایک تو ارکان ہیں فرائض ہیں کی سہون اور عمدن کسی طرح معاف ہونے نہیں ہے. عمدن چھوڑ دیں آپ تو بھی معاف ہونے نہیں ہے اور سہون چھوڑ دیں تو بھی معاف ہونے نہیں ہے. جیسے آپ رکو چھوڑ دیں سجدہ کوئی چھوڑ دیں آپ تو معاف ہونے نہیں ہے. سجدہ سو کفایت کرے گا؟ ایک سجدہ چھوڑ دیا تھا آپ نے سجدہ سو کر لیں نہیں کفایت کرے گا. اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ عمدن چھوڑ دیں یا سہون چھوڑ دیں تو بھی کسی صورت میں آپ کو سجدے سہو نہیں کرنا پڑے گا اور صلاح بھی باطل آپ کی نہیں ہوگی. شمال ایسے ہیں کہ اگر آپ عمدن چھوڑ دیں یا سہون چھوڑ دیں تو اس کی وجہ سے آپ کی صلاح باطل نہیں ہوگی. مثلا رف الدین آپ نے کوئی چھوڑ دیا بھی. رف الدین آپ نے کوئی چھوڑ دیا تو صلاح باطل ہو گئی یا نہیں باطل ہو گئی؟ بھول گئے آپ اتفاق رف الدین کرنا جب آپ رکو میں جا رہے تھے اور نہیں کیا آپ نے. آپ میں سجدے سہو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سوچ. تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس میں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں سہون یا عمدن تو اس کی وجہ سے صلاح نہیں باطل ہوتی ہے. اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ اسے عمدن چھوڑ دیں تو صلاح نہیں ہوگی آپ کی. اور اگر سہون چھوڑ دیں تو کیا کرنا ہوگا؟ سجدے سہو کرنا ہوگا. تشہد اول یہی ہے مولانا صاحب. تشہد اول کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ اسے عمدن چھوڑ دیں تو صلاح نہیں صحیح ہوگی. البتہ اگر اسے آپ سہون چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے سجدے سہو کر لیں گے اور آپ کی صلاح ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت ادا کر کے کھڑے ہو گئے اور پھر لوٹے نہیں. آپ لاپ کا نہ لوٹنا بتا رہا ہے کہ یہ ایسا واجب اور ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی صلاح باطل ہو جائے. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال حدثني عبد الله بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث إن عبد الله بن بحينة قال وهو من قلب سموءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. تو اب لوگ انتظار میں تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے تو اتنے میں آپ نے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے تھے آپ دو سجدے کیے سلام کرنے سے پہلے اس کے بعد سلام پھیرا آپ نے تو معلوم ہے تشہد اول چھوٹ گیا آپ کا اور دوبارہ لوٹ کر کے آپ نے تشہد نہیں کیا. باب التشہد فی الاولى. تو ابھی باب آیا تشہد اول واجب نہیں ہے. اب باب التشہد فی الاولى ایسا نہیں تشہد ہے نہیں پہلے میں. تشہد پہلے میں تشہد ہے پہلا تشہد ہے ایسا نہیں کہ پہلے تشہد سے آپ کو چھٹی نہیں کرنا ہے آپ کو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام عليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. تو اس سے کیسے استدلال ہوا تشہد پہلے میں تشہد ہے؟ کہاں سے استدلال اس میں؟ فقام وعليه جلوس آپ کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ کے ذمے کیا تھا؟ جلوس تھا بیٹھنا آپ کے ذمے تھا. گویا کہ مسلی کے ذمے ہوتا ہے جلوس. یہ تشہد مسلی کے ذمے ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہے پہلے میں تشہد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ چھوڑنے پہ لگ جائیں. نہیں پہلے میں علی ہے آپ کے ذمے تھا باقاعدہ. تو گویا کہ فرق ہے کچھ جو ضروری اعمال ہیں ان میں فرق ہے. کچھ ضروری اعمال ایسے ہیں اگر آپ سے چھوٹ جائیں تو سجدے سہو کر لیں لیکن کچھ اعمال ایسے ضروری ہیں کہ اگر آپ سے چھوٹ جائیں تو صلاح آپ کی نہیں ہوگی. سجدے سہو کی فائدہ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو لوٹنا ہوگا. کیا چیز؟ اس سلسلے میں لوگوں نے بات نہیں کہی ہے تشہد کی بات سجدے سہو کی بات نہیں کہی ہے. اسی طرح سے رکعت کے اعادے کی بات لوگوں نے اس طرح کی بات لوگوں نے نہیں کہی. بہرحال ذکر نہیں کیا لوگوں نے اس طرح کا لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں یہ تو مسئلہ من پیش نہیں آتا اس طرح کا. لیکن آپ جانتے ہیں اس سے پہلے آج کا احتیاط کرنا سلاد کے اندر بالکل ضروری اور واجب. بہرحال ہے جی ہاں لوڑ کر کے سجدہ کرنا ہوگا نا سر اور آخر پھر سجدے سو کر لیں گے. ارکان نہیں چلے گا نا سر جہاں سے آپ کو چھوٹا وہیں دوبارہ لوٹ جائیے آپ. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتقض إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد الله عبد لله صالحين في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو تشهد آخر کا بیان یہاں پر آخری رکعت میں تشهد. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگ ہوا کرتے تھے تو تشہد میں یہ پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل و میکائیل السلام علی فلان و فلان, نام لے لے کر سب کے لیے کیا کرتے تھے, سلامتی کی دعائیں کیا کرتے تھے, یہ سب کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ فرمائے آپ نے ان اللہ هو السلام, سلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, لہذا جب آپ کوئی صلات ادا کرے تو یہ کہ التحیات للہ. کیا جوڑ ہمارا صاحب, جو لوگ کہتے تھے جو آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام, لوگ کہتے تھے السلام علی جبریل و میکائیل و علی فلان و فلان, تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام, تو کیا مطلب سلام اگر اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں پر نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ سلامتی یہ جبریل میکائیل سب پر نہیں ہونا چاہیے یا فلاں فلاں پر سلام نہیں ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب لوگ کہتے ہیں, کیا مطلب اس کا ہوا ان اللہ هو السلام؟ تو اس حدیث میں تھوڑا سا اختصار ہے, لوگ یہی نہیں کہتے تھے السلام علی جبرائیل و میکائیل صرف, بلکہ اس سے پہلے کیا کہتے تھے السلام علی اللہ من عباده, السلام علی اللہ من عباده, السلام علی جبرائیل و میکائیل, السلام علی, نام لے لے کے فلاں فلاں جو بھی ان کے ان کو چاہتے رہے ہوں تو ان کے لیے دعائیں اس طرح کیا کرتے تھے. تو لوگ سب سے پہلے کیا السلام علی اللہ من عباده کہا کرتے تھے, اللہ کا تو فرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ هو السلام, تو اللہ کے اندر سے سلام ہے, لہذا یہ کہنا السلام علی اللہ تو کہتے السلام علی السلام ہو گیا ہے, تو کیا ہو گیا السلام علی السلام, تو یہی ہو گیا ہے. تو یہ نہ کہیے آپ السلام علی اللہ, فرمایا آپ نے ان اللہ هو السلام. سلام در حقیقت کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. فإذا صلى أحدكم, لہذا سلام ادا کریں تو آپ یہ دعا کریں التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ فرمایا آپ نے, یہ ساری چیزیں سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں. اس کے بعد آگے ہے اب تحیات صلوات اور طیبات, یہ تینوں کیا ہیں؟ تینوں الگ الگ ہیں, یہ ایک معنی کے اندر ہیں. تو التحیات للہ لوگوں نے فرق کیا ہے, تحیات سے مراد جو قولی عبادات ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے, جتنی طرح کے بھی قولی عبادات ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں, جو بھی انسان آداب بجا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ سب اللہ تعالی کے لیے ہیں. والصلوات اسی طرح سے جو عبادات کے قبیل کی چیز ہیں, فعلی عبادات ہیں, بدنی عبادات ہیں, وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. التحیات للہ ساری قولی عبادات, والصلوات ساری بدنی جسمانی عبادات, اس کے بعد کیا ہے والطیبات, اس سے مراد کیا ہے مالی عبادات. تو جتنے طریقے عبادات انجام دیتا ہے بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے, ساری عبادات ہماری سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں. ہر طرح کی تعظیم, ہر طرح کی عبادت, ہر طرح کی پاک مال خرچ کرنا, یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. اس کے بعد فرمایا ہم نے کیا کہیں السلام علیک ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلامتی ہو اور جتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, چاہے وہ جبریل ہوں, چاہے میکائیل ہوں, چاہے فلاں ہوں, چاہے فلاں ہوں, چاہے فلاں, سب پر اللہ کی سلامتی ہو. فرمایا جب یہ جملہ کہہ لیں گے آپ اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض, زمین و آسمان میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہیں سب کے لیے سلام ہو جائے. نام لے رہے کتنا نام لیتے رہیں گے آپ, نام لیتے رہیے پھر آپ ختم ہی نہیں ہوگا آپ کا نام. تو آپ نے بتایا کہ اختصار کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرے السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین کہہ دیا کرے. اس کے بعد فرمایا آپ نے آگے کا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ طریقہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس پر باب کیا قائم کیا ہے؟ التشہد فی الآخرۃ، تو اس میں کہاں آخری تشہد ہے؟ اس میں تو کچھ نہیں آخری تشہد ہے، اس میں کسی لفظ سے معلوم ہو رہا ہے آخری تشہد پڑھے؟ یہ دعا پڑھا دیجیے آپ لوگ، یا آخری ہی میں پڑھی جاتی ہے والی؟ روز سب لوگ پڑھتے ہیں، پڑھتے پہلے والے بھی پڑھتے ہیں اور آخری والے بھی پڑھتے ہیں. چلیے ابھی آگے بات پڑھیں گے پھر بتاتا ہوں، مناسب یاد رکھیے گا تھوڑا سا. چلے جی ہاں، تو سلام سے پہلے دعا بھی ہونی چاہیے، اس طرح سے تحیات ہے، صلاۃ النبی ہے، اسی طرح سے دعا بھی کرنا چاہیے انسان کو اپنے لیے، جو بھی دنیا آخرت کی بھلائی کی دعائیں ہوں وہ دعائیں انسان کو کرنا چاہیے سلام سے پہلے. چلے قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرنا عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالصلاه اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات اللهم اني اعوذ بك من المختم والخرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال ان طيب اذا غنم حدث فكذب واذا وعد اخلص. وقال جی ہاں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، تو عذاب قبر سے پناہ، اسی طرح سے دجال کا جو فتنہ ہے اس سے پناہ مانگ کرتے تھے آپ، اسی طرح سے دنیا کے اور موت کے، حیات و موت کے جو بھی فتنے ہیں سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات میں پناہ مانگ کرتے تھے، اور کہتے اللہم انی اعوذ بک من المعظم والمغرم، جو بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھ، اسی طرح سے مغرم قرض سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو فقال له قائل، ایک صاحب نے سوال کیا، سن نسائی کے اندر ہے، فقلتو میں نے سوال کیا تھا، تو سوال کرنے والے خود کون تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فقلتو یا رسول اللہ ما اکثر ما تستعید من المغرم، یہ آپ قرض سے اتنی زیادہ پناہ، جب دیکھیں بارہا آپ قرض سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ نے ان الرجل اذا غرم حدث، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک غلطی انسان کو دوسری بہت ساری غلطیوں پر آمادہ کرتی ہے، تو انہی میں سے غلطی نہ صحیح لیکن یہ عمل ایسا ہے جو انسان کو دوسری غلطیوں پر آمادہ کرتا ہے. جب آدمی قرضدار ہوتا ہے تو حدث کذبا، ہر کسی سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، قرض ہمیں لے لیا، اب نہیں ادا کرنے کی ہمت سکت اپنے پاس ہے تو کچھ کہے گا تو کیا بنائیں گے آپ؟ رسول اللہ سب کیا بنائیں گے؟ بہانہ بنائیں گے، ایسا ہو گیا تھا تو ایسا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تو کل ہی لا کر کے آپ کو دے دوں گا، تو ابھی تو یہ ہو گیا تھا وہ غلط اور کل لا کر دے دوں گا. وعدہ وعدہ اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. تو یوں قرض لینا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن یہ قرض یہ انسان کو دوسرے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، کیونکہ آدمی سوچتا ہے ہم نے وعدہ کیا تو نہیں دیں گے، کوئی بہانہ بھی نہیں بنائیں گے تو آدمی کیا کہے گا؟ آئندہ کبھی قرضہ ہی نہیں دے گا، تو اب اس کے لیے جھوٹ بھی بولے آدمی سے. تو اس وجہ سے قرض سے زیادہ پناہ مانگ کرتا ہوں، کیونکہ قرض یہ بہت سارے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے. انسان کو ہمیشہ قرض لینے سے بچنا چاہیے، انہوں نے سر بہت ہی مجبوری کے حالات ہو جائیں تبھی انسان کو قرض لینا چاہیے، ورنہ ایک تو جو آپ کے سامنے ہیں یہ سب وہ ہیں ہی، اس کے علاوہ قرض لینے بے برکتی بہت ہوتی ہے، قرض لینے میں بے برکتی بہت. قرض لے لیا آپ نے، اب والے سر گھر سے پیسے بھیج سارا قرض میں چلا گیا، اب پھر ویسے بیٹھے ہوئے خالی ہاتھ، تھوڑا سا پیسہ نہیں ہے تو تھوڑی احتیاط سے کام چلا لیجیے، انہوں نے تھوڑا ناشتہ ہلکا ہی ہو جائے کچھ دنوں تک، تو پھر انشاءاللہ پیسے آ جائیں گے، پھر اپنا آپ خرچ کیجئے گا، لیکن قرض انسان کو نہیں لینا چاہیے. بہت ہی مجبوری کے حالات ہو جائیں، اب بیمار ہیں دوا کرانا ہے پیسے نہیں ہیں، ابھی مجبور ہے آدمی جو ہے، لیکن جہاں تھوڑا چل سکتا ہے اگر قرض لیے، ناشتہ ہلکا پھلکا ہو جائے یا کوئی اور سامان چل سکتا ہے کام، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے، قرض انسان کو نہیں لینا چاہیے. وقال محمد بن يوسف سمعت قلقل محمد بن يوسف المسيح والمسيح ليس بينهما فرق وهو واحد وهما واحد احدهما عيسى عليه السلام والاخر الدجال. جی ہاں، تو ان کی روایت کے اندر ہے مسیح اور مسیح دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک مسیح دجال اور ایک مسیح عیسیٰ علیہ السلام، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، میم سین ہا مسحا سے، بس ایک سے ما سے اور ایک تھم ایک ہے ممسوح، یہ کیا ہے؟ ماسح، مسیح بمانا ماسح، اور ایک مسیح بمانا ممسوح، ممسوح العین، اس کی آتے ہیں پوچھ دی گئی ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے ماسح کے معنی میں، جس کے کسی پہ ہاتھ لگا دے چنگا ہو جائے آدمی، صحت یاب ہو جائے. اور یہ ممسوح مراد یہ کیا؟ ممسوح العین. تو انہوں نے کہا کہ دونوں ایک ہی ہیں، بس ایک مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک مسیح دجال ہے، دونوں لیکن الگ الگ معنی میں. وعن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنه الدجال. السلام عليكم.